Sana'y na tayong dalawa. Nalimot ko na di yata kaya. Isang araw na wala ka, isip at puso ko'y nagtatalo. Sana ngayon'y malaman mo na mahal pa rin kita. Di ka na akin, di ko na pansin, walang magagawa. Di ka na akin, di ko na pansin, tuluyan ang nawala sa akin. Masaya kung ikaw ang ligaya. Nagkulang ba, di mo nadama pag-ibig na inalay. Isip at puso ko'y nagtatalo. Sana ngayon'y masaya na mahal pa rin kita. Di ka na akin, di ko napansin, walang magagawa. Di ka na akin, di ko napansin, tuloy sa akin. Pilitin mang suyuin ka, di ka nang na magbabalik. Mag-iisa na lang, pagkat di ka na akin. Di ka na walang magagawa. Di ka na